राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 24 नवंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे हाडा कुटीर वृंदावन राम शास्त्रों में बात संतों की बात एक परमात्मा ही उसमें ऐसी बात सुनी है कि परमात्मा की तरफ वृत्ति करते करने से संसार लुप्त हो जाता है। संसार कुछ रहती नहीं, कुछ लुप्त हो जाती है। बात ये सच्ची मालूम रहती है, क्योंकि संसार है, इसमें आप देखें, विचार कर देखें, तो ये जितने शरीर दिखते हैं, जितने पदार्थ दिखते हैं, ये सब पहले नहीं थे। एकदम सच्ची बात है, ये मकान भी नहीं थे, ये पंडाल भी नहीं था, ये शरीर भी नहीं थे, और गए विचार करे तो पृथ्वी भी नहीं थी, तारा नक्षत्र भी नहीं था, ये नहीं थे, और फिर अंत में ये नहीं रहेंगे। ये शरीर भी नहीं रहेंगे, मकान भी नहीं रहेंगे, विष्णु नहीं रहेंगे, तारा नक्षत्र आदि भी नहीं रहेंगे, और वर्तमान में भी नहीं में जा रहे हैं। ये सभी जैसे हम पंडाल शुरू किया उस समय जैसा नवीन था, वैसा नवीन आज नहीं है। मकान ये बना तब नया था, उतना नया अब नहीं रहा, तो नहीं में अभाव में जा रहा है। पहले ये नहीं थे, फिर नहीं रहेंगे, और वर्तमान में भी नहीं में जा रहे हैं। तो सब अगर परमात्मा है जैसे के जैसे, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। वे कुछ पुराने हो जाए और नए हो जाए, ऐसी बात नहीं, वो है जैसे के जैसे। और संसार मात्र ऐसा है, तो संसार मात्र अभाव रूप है। ये बात युक्ति से ठीक मालूम होती है। शरीर हमारे हैं, ये जन्मे थे, जन्म से पहले थे नहीं, जन्म के बाद हुए तो उन्हें छोटे से थे, बड़े होते होते ऐसे हो गए, और ऐसे हो गए मिट जाएंगे, तो अभाव ही रहेगा। तो संसार का विचार करने से पहले अभाव और पीछे अभाव और वर्तमान में भी अभाव, तो अभाव ही सच्चा हुआ। ये बात युक्ति से ठीक अनुभव में आती है। संसार सब का अभाव, और वो परमात्मा है, उसका भाव वो है। सब ये नहीं था उस समय भी, परमात्मा वैसे ही थे, और है संसार उस समय भी परमात्मा वैसे ही है। और संसार सबका लय, सबका सब लय हो जाएगा, तो परमात्मा है जिसे रहेंगे। परमात्मा का अभाव नहीं होता। शास्त्र में भी वासुदेव सर्व लिखा है, एक परमात्मा ही है। सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य एकादश स्कंध में या भागवत में आया है, एक ब्रह्म विद्या आत्मनिष्ठया एक शब्द माधुरी। तो अभी भी यही मानना चाहिए कि संसार ये है नहीं, ये हदम जा रहा है, सब मृत्यु में जा रहे, मृत्यु सब अभाव में जा रहे। जैसे अपने लोगों का बालकपन आज नहीं है, वो अभाव में चला गया, जवानी अभाव में चली गई, वृद्धावस्था अभाव में, शरीर अभाव में, तो संसार मात्र का अभाव और परमात्मा मात्र का भाव, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत चीज है उसी भाव सत्ता विद्यमान नहीं, वो विद्यमान नहीं है। ना भाव विद्यते सत्ता, वो सत वस्तु है उसका भाव विद्यमान नहीं है। तो संसार का भाव विद्यमान नहीं है और परमात्मा का अभाव विद्यमान नहीं है, उसका भाव ही विद्यमान है। तो है एक परमात्मा ही, अब भी दिखते है, दिखते है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, मीठ है, पत्थर है, चूना है, लोह है, लकड़ है, तो है रूप से परमात्मा ही परमात्मा है। संसार में जो है रूप दिखता है वो है रूप देते परमात्मा, नहीं रूप से है संसार। ये दृढ़ भावना अपन भी करनी चाहिए कि वास्तव में संसार है, ये नहीं रूप से है और परमात्मा है रूप से है, नहीं है दो ही है, दो ही चीज है, तत्व दो ही है। संसार ये नहीं है, क्योंकि सब बालक थे, छोटे थे, पहले बालक थे ही नहीं पहले, और पहले बूढ़े हो जाएंगे, फिर रहेंगे ही नहीं, सब खत्म हो जाएंगे। ये विषादी भी पहले नहीं थे, फिर नहीं रहेंगे। तो संसार तो मात्र नहीं रूप ही है और परमात्मा है रूप है। तो अभी मैं जो ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये थम्बा है, काठ है, ये तंबू है, तो है बना है वो परमात्मा का है, इन चीजों का है बना है नहीं। चीजों का हम व्यवहार करते हैं, है मनुष्य है, पशु है, पशु पक्षी है, ये जल है, ये चेतन है, ये वृक्ष है, नदी है, समुद्र है, वर्ष है, ये तो है सब में है रूप से परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा है रूप और ये नहीं रूप, दो ही है, एक है एक नहीं। तो नहीं है वो नहीं है, नहीं है, नहीं है, पहले भी नहीं है और पसे पीछे भी नहीं है। तो नहीं है सत्य रूप से संसार मात्र नहीं है और परमात्मा है रूप से परमात्मा ही है रूप से परमात्मा है, सब में परिपूर्ण। तो उस परमात्मा की सत्ता माने चाहिए, दम है, परमात्मा है, ये दृढ़ता से मान ले तो वैसे ही दिखने लग जाएगा। पहले स्वीकार कर ले, मान ले, फिर ऐसा ही दिखेगा, दिखेगा सही, वो परमात्मा है रूप से परमात्मा ही है, ये चीजें नहीं है, ये बना वृंदावन है ना, ये वृंदावन ये पहले यहाँ अभाव था भाई, तो हमारे देखा हुआ है, बहुत देखा हुआ है, मकान बन गए कहीं हो गया, ऐसे हो जाता है, हो हुआ कर फिर नहीं होता है नहीं। तो संसार मात्र नहीं है और परमात्मा मात्र है, ये खास बात है। अभी ये स्वीकार कर ले, मान ले, गई रीति से स्वीकार कर ले, ये दिखता ये नहीं है, नहीं मैं जा रहा है प्रतिक्षण, नहीं मैं जा रहा है एकदम, सब चीजें मात्र जीती नहीं मैं जा रही, वृक्ष है दुखता है धूप है, ये पैदा होते हैं तो पैदा होते कल उसे आज और विकसित होते पहले कब होते होते खत्म हो जाने, तो पहले अभाव पीछे अभाव और वर्तमान में अभाव, संसार मात्र ऐसा मानता है, जैसे आकाश में वर्षा आती है तो बदल हो जाते हैं, कथा बन जाती है, पानी बरसने लगता है, ओले बरसने लगते हैं और गर्जना होती है, बिजली चमकती है, वो सब हो करके फिर आकाश बिगड़ जाता है तो आकाश निर्मल हो जाता है, आकाश ही निर्मल दिखता सभी, और यही नहीं बल्कि इसमें आई दो चीज इकट्ठी करी और पानी टपड़ लग जाता है, तो इसमें पानी है सब जगह, आकाश है और जल है, आकाश से वायु, वायु से जल, जल से पृथ्वी, ये पैदा होते हैं, पृथ्वी जल रूप हो जाते, जल है तेज रूप हो जाते, तेज आकाश रूप हो जाता है, वायु रूप हो जाता है, वायु आकाश हो जाता है, आकाश मन हो जाता है, मन बुद्धि हो जाती है, फिर मातृत्व हो जाता है, मातृ सृष्टि पहले नहीं है और पीछे हो गए, तो एक परमात्मा है नाम से एक परमात्मा ही है, तो परमात्मा तक तो हम जानते हैं, परमात्मा को जानते नहीं मानते हैं, ये जानने में आना है, ये जानने में आना है, बोलो नहीं है नहीं है, तो जानने में क्या जानना है, कुछ भी नहीं है ये जानना है, और परमात्मा है ये मानना है, दो ही चीज है, एक जानना है एक मानना है, संपूर्ण बताएगी इसमें सब शास्त्र पुराण वेद सब जानने में के कुछ नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, जानने में ठीक जानते जानते जानते कुछ नहीं है ये जानेंगे, जानने की आखिरी हद होगी, हमारा कुछ भी नहीं है, और मानने में एक परमात्मा के सिवाय दूसरे को मान नहीं सकते, माने क्या रहेगा ही नहीं माने क्या, तो एक परमात्मा ही है, अभी भी विश्वास करे तो दृढ़ता से ये बात माननी चाहिए कि भगवान है, परमात्मा है, परिपूर्ण समान से सब जगह एक परमात्मा है, ये ऐसा ध्यान है, ये बहुत बढ़िया ध्यान है, बैठना तो बैठ रही है परमात्मा है, परमात्मा बीच में आवे कोई संकल्प विकल्प नहीं है, नहीं है ये मिट जाते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, बहुत सूम बात है, बड़ी सरल बात है और बहुत बढ़िया बात है, बैठ जाओ तो सोना चाहिए। हमारा मन परमात्मा के सिवाय कहीं जाता ही नहीं, और परमात्मा के सिवाय हमारे मन में आता ही नहीं, मन में आते ही नहीं परमात्मा के सिवाय, और मन में मन जाता ही नहीं परमात्मा के सिवाय, और अभाव है सब का, परमात्मा का भाव है। ऐसे चिंतन करे बहुत बढ़िया चीज है ये, एक परमात्मा है परिपूर्ण और संसार ये नहीं है। जैसे आकाश में बादल है नहीं है, मया तत्मिदम सर्वम जगद मूर्ति न, मेरे निराकार स्वरूप से सब संसार परिपूर्ण है। अव्यक्त मूर्ति न, मूर्ति बता अव्यक्त, वो मैं हूँ निराकार रूप सब मैं हूँ, और सब संसार मेरे में है। और फिर कहा तो मेरे में संसार नहीं है, मैं संसार में नहीं हूँ, तो मैं एक परमात्मा ही है, संसार है ही नहीं। संसार की सत्ता हो मन में, संसार की सत्ता है तो परमात्मा के अंतर्गत है, और परमात्मा में संसार दिखता है, दिखता है नहीं। जैसे रस्सी में सांप दिखे, जैसे रूप सीपी में रूप दिखे, रूप दिखे, जैसे दर्पण में अपना मुख दिखे, है नहीं। और है वो कैसा है, जैसे मेरी की पत्ती में लाली, मेरी पत्ती हरी हरी दी गई, पीछे तो हरी हरी दी गई, हरी हरी में लाली है, तिल दी गए तिल में तेल है, बर्फ दीछे बर्फ में जल है जल ही, और जल ही बर्फ पत्थर की तरह दिख रहे, जल है वो ही पत्थर की तरह दिख रहा है, ऐसे वो परमात्मा है वो ही जगत रूप से दिख रहा है, पहाड़ रूप से दिख रहा है, मनुष्य रूप दिख रहा है, पशु रूप से दिख रहा है, दिखने में अनेक रूप है, इनका कोई अंत नहीं है, अनेक रूप से परमात्मा ही है परिपूर्ण संसार। तो अंत में तत्व क्या निकलेगा, वासुदेव वा सर्वम, सकार होने से संसार दिखने लग जाए और निराकार होने से परमात्मा रह जाए, तो परमात्मा ही साकार बनाए, साकार बन निराकार है, जल ही बर्फ बनाए, बर्फ ही जल बनाए, बर्फ ही जल बनाए, जल ही बर्फ बनाए, बर्फ जल ही जल ही, कहीं बादल दिखते हैं, कहीं भाप दिखती है, कहीं बूंद बूंद दिखती है, कहीं बहता हुआ पानी दिखता है, कहीं भरा हुआ समुद्र दिखता है, कहीं धुआं आ जाती है तो छा जाती है सब जगह, दिखना कम हो जाता है, वो भी जल है, और बादल रूप से वो भी जल है, जल रूप से भी वो जल है, नदी रूप से वो जल है, समुद्र रूप से जल है, जल ही जल है, इसी तरह से जो दिखता है सब परमात्मा ही परमात्मा है। अगर ये बात दिया ध्यान रखे नहीं करे, बहुत बढ़िया बात है, परमात्मा का ध्यान है ये, बड़े सीधा सरल, किसी रूप से हो, पशु रूप से, पशु पक्षी रूप से, गाय रूप से, भैंस रूप से, भेड़ बकरी रूप से, वृक्षों के रूप से, ये ऐसा हो जाता है और ये सब मिट जाता है और वो रह जाता है, परमात्मा यानी रूप से प्रकट हो गए और अंदर परमात्मा ही रह जाए। तो हमारे बाहर भीतर ये सब जगह संसार के बाहर भीतर वो ही परमात्मा ही है, परमात्मा ही परिपूर्ण समृति से। तो एकांत बैठ जाओ और एक निश्चय कर लो पक्का कि हमारे मन में जो आवेंगे वो परमात्मा ही आवेंगे, हम परमात्मा को ही चाहते हैं, तो जो आवेगा वो परमात्मा है, जो आवेगा वो परमात्मा है, जो आवेगा परमात्मा है। मेरा मन परमात्मा को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं, मन जहां जाता वो परमात्मा ही है। मनुष्य रूप से देखे, वृक्ष रूप से देखे, बाहर रूप से देखे, मन है कुछ याद करने की चेष्टा करो मत, सत्य स्वाभाविक। परमात्मा ही है, सच्ची बात है, परमात्मा शिवाय कोई वस्तु है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं, परमात्मा ही। बाहर भीतर ऊपर नीचे सब परमात्मा, सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिर्भया परिषपन्न परमेत विद्या दिग्रीत। गीता में समय समय परमेत विद्या दिग्रीत आत्मसंस्त मन कृत्वा न किंचित विचिन्तयेत। एक परमात्मा ही परमात्मा दिखता है उस तरह से, बदर भी जल है, बूंदे भी जल है, कोहरा छा जाता वो भी जल है, बर्फ भी जल है, नदी भी जल है, समुद्र भी जल है, एक ही जल अनेक से दिखता है। ऐसे एक परमात्मा ही कहीं स्थूल रूप से, कहीं पहाड़ रूप से, वर्षा रूप से, जमीन रूप से, वो परमात्मा ही है। सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ बहुनाम जन्म नाम अन्ते वासुदेव सर्वमिति। अंत में एक परमात्मा ही रहेंगे, प्रकट होते ही वो परमात्मा ही है। प्रकट होने में अनेक रूप से होते हैं, जैसे मयूर का अंडा होता है, उस अंडे में कितने रूप कितने रंग निकल जाते हैं। तो पक्का रंग है, एकदम पक्का खड़ा रंग, ऐसे सब है ब्रह्मांडिक परमात्मा। परमात्मा में सब है ये, और सब लीन हो कुछ गहरे जाके परमात्मा, तो दीख रूप है वो परमात्मा है, नहीं दिखता वो परमात्मा है, प्रकट रूप है परमात्मा है, लीन होने पर एक परमात्मा ही परमात्मा है। संत महात्माओं की दृष्टि में एक परमात्मा रहता है, एकदम संसार सबका सब गायब हो जाता है, जैसे आकाश में बदल छाया रहता है और सब गायब होकर एक आकाश रह जाता है। ऐसे आकाश वत सर्वगत नित्य, आकाश की तरह सर्वगत है, नित्य है, नित्य सर्वगत स्थान स्नातन अव्यक्त अचिंत्य अविकारी उच्यते अच्छेद्य अदायी अक्रेद्य अशोष्य नित्य सर्वगत स्थान। एक परमात्मा ही एक परमात्मा, अनंत रूप में एक ही परमात्मा, अनेक परमात्मा है, सब रूप से परमात्मा वो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान कोण अग्नि वायव्य नैत एक परमात्मा ही परमात्मा है, युवा परमात्मा को यही नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।